Sobota, 1 kwietnia minęła 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Coraz bliżej komisji, która ma weryfikować sprawy reprywatyzacji stołecznych kamienic, ustawę podpisał prezydent. Kontrola na lotnisku nie wykryje bomby, bo terroryści opracowali nowatorskie metody ich ukrywania, podaje stacja CNN. Znani i lubiani w Radomiu malowali pisanki, wszystko po to, by pomóc dzieciom. Prezydent Duda podpisał ustawę, która przewiduje powołanie komisji weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Komisja będzie mogła na przykład utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną, czyli uznać słuszność zwrotu nieruchomości lub uchylić ją i odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość. Będzie też mogła przekazywać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania. Może też stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała odwracalne skutki, nieodwracalne skutki prawne. W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji, obowiązek zwrotu świadczenia w wysokości wartości bezprawnie przejętej nieruchomości. Komisja będzie mieć też prawo wstrzymywania postępowań innych organów, na przykład sądów, oraz dokonywania wpisów w księgach wieczystych. Opozycja w czasie prac nad ustawą przekonywała, że komisja będzie wkraczała w kompetencje władzy sądowniczej, ale nie będzie niezawisła jako swoisty Trybunał Ludu. Przedstawiciele rządu mówili o przywracaniu elementarnego poczucia sprawiedliwości. Amerykańskie agencje wywiadowcze uważają, że Państwo Islamskie i inne organizacje terrorystyczne opracowały nowatorskie sposoby umieszczania ładunków wybuchowych w urządzeniach elektronicznych. Dzięki temu bomby są niewykrywalne podczas kontroli na lotniskach. Informuje o tym stacja CNN. Telewizja dowiedziała się, że poprzez serię testów przeprowadzonych pod koniec zeszłego roku FBI ustaliła, iż bomby umieszczane w laptopach będą o wiele trudniej wykrywalne dla skanerów na lotniskach niż poprzednie wersje ładunków. Wielkanocna akcja pomocowa dotarła do Polaków na Ukrainie, do miejscowości Dołbysz. Dary przywiózł szef gabinetu prezydenta, minister Adam Kwiatkowski. Oprócz paczek dla polskich rodzin, dzieci z miejscowej szkoły dostały zabawki i pomoce szkolne. W miejscowej szkole w Dołbyszu języka polskiego uczy się 250 dzieci. Przywitały delegacje z Warszawy wierszami po polsku. Jaki znak twój? Orzeł biały! Gdzie ty mieszkasz? Minister Adam Kwiatkowski podkreślił, że pomoc niesiona Polakom na wschodzie to tak naprawdę wyrażanie im wdzięczności za to, że pamiętają oni o swoim pochodzeniu. To takie wzruszające momenty, kiedy podchodzili ci młodsi i ci starsi i mówili, że już właściwie myśleli, że Polska o nich zapomniała. A dzisiaj przyjechały do nich dary przekazane przez pana prezydenta. Mogli zobaczyć, że ci najważniejsi w Polsce pamiętają. Jak mówiła Irena Sawicka, nauczycielka języka polskiego w Dołbyszu, wsparcie z Polski to rzecz bardzo ważna dla zachowania tożsamości. Chociaż jesteśmy tutaj na Ukrainie, ale Polska o nas pamięta. W wielkanocną akcję pomocową dla Polaków na wschodzie włączyło się również Polskie Radio. Szkoła otrzymała audiobooki z trylogią Henryka Sienkiewicza. Z Dołbysza Paweł Buszko, Polskie Radio. A w Radomiu na Mazowszu znani artyści, sportowcy i samorządowcy malowali pisanki. Wszystko po to, by pomóc. Pisanki trafią na aukcję, z której dochód przeznaczony zostanie na organizację letniego wypoczynku dla podopiecznych Caritas Palotyńskiej. Pomysłodawczyni akcji Monika Witkowska ma nadzieję, że tegoroczna aukcja będzie równie udana jak poprzednie. W tym roku pada pomysł na piwniczną Zdrój, by poznawać tajemnicze i niezwykle malownicze zakątki Nowosądeczczyzny, by poznawać wspaniałych ludzi, którzy tworzą krajobraz i klimat tego miejsca. Licytacja pisanek za tydzień w niedzielę. To był serwis Trójki. Temperatura spada, 14 stopni w stolicy. W nocy termometry pokażą przeważnie od 4 do 9 stopni. Jutro na południowym wschodzie i wschodzie słonecznie. Na pozostałym obszarze deszcz i burze. Od 13 i 17 stopni na wybrzeżu i na zachodzie. Około 21 stopni w centrum, do 24 na południu. Trójka. Program trzeci. Mamy 55 lat. Autopromocja. Być może po raz kolejny wywołamy wielkie emocje. Nie zabraknie oskarżeń, że fanatyczny margines będzie nam dyktował, co mamy robić. I że jesteśmy grupą, która udaje rząd. Nie pomoże tłumaczenie, że to słuchacze decydują o wyniku plebiscytu Srebrne Usta. Nie rozumiem kompletnie. Znamy te numery, Brunner. Ale nie przejmujemy się. Kto wygrał w tym roku? Jarosław Kaczyński. Tu akurat nie startował. Katarzyna Wielka. Także nie brała udziału. Nazwiska laureatów poznamy w środę podczas uroczystej gali. Wręczymy zasłużone statuetki. Będą też występy artystyczne. Coś, co przypomina muzykę i sztukę. Właśnie tak. Na scenie pojawią się Robert Górski i Mikołaj Cieślak z kabaretu Moralnego Niepokoju. Zapraszamy tuż po 18. Beata Michniewicz i Artur Andrus. Autopromocja. And we got something for you. Urodzinowo, koncertowo. Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie na Centralnej Akademii z okazji 55. urodzin Trójki. Kalendarzowo ta rocznica minęła dokładnie 5 minut i 43, 5 w tej chwili już, sekundy temu. Chciałbym poprosić o dwa słowa z tej kalendarzowej okazji dyrektora programu Trzeciego Polskiego Radia Adama Chlebowicza. Dobry wieczór Państwu, bardzo się cieszę, jesteśmy razem, to jest wyjątkowy koncert, raz na 55 lat zdarza się właśnie taki, jesteście Państwo szczególnie wyróżnieni, my również i z tego się bardzo cieszymy. Piotr wspomniał, tak, 5 minut temu, dokładnie 1 kwietnia 1962, w ramówce ówczesnej, ale to było 2 kwietnia, znalazłem taką pozycję, muzyka rozrywkowa, taneczna i jazzowa. 2 kwietnia 1962. To też była awangarda. Wtedy zagrać jazz to nie było wcale takie oczywiste. Imperialiści amerykańscy nam zagrażali, a zatem Trójka zawsze szła pod prąd. Życzę Państwu wszystkiego dobrego, życzę dużo wrażeń, dużo wzruszeń dzisiaj i na następne 55 lat. Piotr Metz. Adam Chlebowicz, dyrektor programu Trzeciego Polskiego Radia. Szanowni Państwo, oto goście dzisiejszego wieczoru. Romuald Kunikowski, fortepian. Panie Romualdzie, zapraszamy do nas. Maciej Gładysz, gitara. I jeszcze jedna gitara i śpiew. Edyta Bartosiewicz. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Chcemy powiedzieć, że jesteśmy zaszczyceni zaproszeniem na waszą imprezę. Na naszą imprezę, bo ja się czuję częścią Trójki. Wychowałam się na muzyce, na audycjach radiowych. Także naprawdę jest nam przemiło. Trio akustyczne, troszeczkę inna formuła. Nie znacie mnie z tej strony. I numery, które zagramy dzisiaj, także będą zaskakujące. Nie pozostało nam już nic, prócz bitych serca drzask, dymu z papierosów, nieaktualnych zdjęć wśród smutnych ran, jak zmęczona tkanina, gdy ostatnia pęka w niej nić, ta droga jest bez powrotu. Bez awaryjnych wyjść. Nagle wszystko kończy się, reanimacji na nic dał się trud, litry przetoczonej krwi, pacjent nie przeżył, nie zdarzył się żaden cud. Godzina za godziną, byś w końcu sam na to wpadł, to najlepsze, co mogło się stać. Zrzuć za siebie cały ciężar martwych wspomnień z bolałą treść. Niech biją salwy na twoją cześć. Na twoją cześć. rodzinną, byś w końcu sam na to wpadł. Co najlepsze, co mogło się stać. Zrzuć za siebie cały ciężar martwych wspomnień z bolałą treść. Niech biją salwy na twoją cześć. Salwy na twoją cześć. Początkiem jest. Dziękujemy bardzo. To było Renovatio. Najważniejsze dla nas w konstruowaniu tego repertuaru był dobór słowa, liryka, i wybrałam takie piosenki, które po prostu pasują mi po tych wszystkich latach i mogę je dzisiaj z całą wiarygodnością wam zaśpiewać, które się dla mnie nie zestarzały i mają wciąż przekaz ode mnie aktualny. Nie znamy się, my jeszcze się nie znamy, choć dzieli nas szerokość naszych ramion. Zamknięci tak w swych twierdzach samotniach, przez ścianę. Przyspieszony oddech teraz, kiedy przyszłam na twój świat. Możesz zawsze do mnie wpaść. Może dziś zajrzyj o piątej, przerwijmy już to straszne milczenie. Herbatę podam w różowej porcelanie, jeśli to w ogóle ma jakieś znaczenie. Możesz w nocy spać teraz, gdy przez ściany słyszę twój przyspieszony oddech teraz, kiedy przyszłam na twój świat. Możesz zaraz

To było fajne z tą piosenką, wiecie. Dużo ludzi do nas pisało, że ta piosenka pozwalała im czasami przechodzić bardzo trudne sytuacje w życiu, jak choćby nawet egzaminy maturalne. Także bardzo się cieszymy, że mogliśmy po prostu tutaj pomóc w tym względzie. Prawda, Romciu? Cieszy się? Tak było, tak, tak. Romek potwierdza. Nie masz mikrofonu dzisiaj? Dzisiaj będzie niebo. Dzisiaj będzie niebo? Co to znaczy? Niebo. A, niemo! Przepraszam, okej. Okay. Dobra, może tak być. Okej. Okay. Ostrożnie stawiam krok za krokiem w gąszczu mrocznych korytarzy. Po omacku szukam wyjścia, przypadkowe otwieram drzwi. Wiem, że byłam tu nieraz, rozpoznaję rzeczy kształt czterech ścian z szarzą biel, przydymione światła lamp. I kiedy pewna jestem już, że spłaciłam cały dług, wtedy nagle jak w złym śnie znów powracam tu. Sprawy, o których chcę zapomnieć. Zepchnięte na bok, przemilczane, powracają do mnie. Wiem, że byłam tu nieraz, rozpoznaję rzeczy, kształt czterech ścian z szarzałą biel, przydymione światła lamp. I kiedy pewna jestem już, że spłaciłam cały dług, wtedy nagle jak w złym śnie znów powracam tu. I nawet gdybyś mnie jak ślepca przez labirynt ten prowadził, w to samo wracać będę miejsce po własnych stąpać śladach. Wiem, że byłam tu nieraz, rozpoznaję rzeczy kształt czterech ścian z szarzałą biel, przydymione światła lamp. Kiedy pewna jestem już, że spłaciłam cały dług, wtedy nagle jak w złym śnie znów powracam. Że byłam tu nieraz i jeszcze nieraz przyjdzie mi ten sam zatoczyć krąg, by przez właściwe przejść kiedyś drzwi. Wiem, że byłam tu nieraz, Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Super. To była pętla. I wiecie co? Powiem wam coś. Przeszłam już przez te drzwi. Jeszcze do niedawna. Jeszcze do niedawna graliśmy koncert. Nie pamiętam, gdzieś w Szczecinie, czy mówiłam publiczności, że stoję w tych drzwiach. Dzisiaj mogę powiedzieć, że przeszłam. A teraz będzie o zbłąkanym aniele, który... Zobaczcie zresztą, co on chciał. Czego zazdrościł ludziom. Skrzydła białe jak śnieg, lecz zamiast ku niebu on przed siebie chce biec bez tchu. Tak długo tu na ziemi, chcąc zmienić swój los, wśród ludzi się błąka, przysiada do ich stołów. A kiedy zapada już zmierzch, zagląda do ich okien, patrzy jak tulą się do siebie i jakaś rodzi się w nim tęsknota. On jednego pragnął, o jednym wciąż śnił. Chciałby oddać swe skrzydła za jedną z tych chwil. On jednego pragnął, o jednym wciąż śnił. Skrzydła za jedną z tych chwil. A ile to już razy sam Bóg do siebie go wzywał, po stokroć tłumaczył mu, że przecież jest aniołem wolnym jak bezkreśnie szczęśliwym. A on? On jednego pragnął, o jednym wciąż śnił. Chciałby oddać swe skrzydła za jedną z tych chwil. O jednego pragnął, o jednym wciąż śnił. Skrzydła za jedną z tych chwil. On jednego pragnął, o jednym wciąż śnił. Chciałby oddać swe skrzydła za jedną z tych chwil. Zgniłą wilgocią, ciężkie powietrze sunie tyralierą krach. Czuję krach. Nigdy nie byłam aż tak bardzo zmęczona. Nie chciałam nigdy ulec. Ostatnim zawsze było moje słowo. Tu ni stąd, ni zowąd padł na mnie blady strach. I mówię tak. Niepotrzebne mi serce, niepotrzebna mi głowa, wśród pachnących magnolii my ciało złóż. Widzisz całkiem już zmieniony. Burza nie patrzy, burza nie wybiera. Przeciwko mnie sprzysięgły się żywioły. I ktoś inny przejmie kontrolę teraz. Czuję krach. Nie, to się nie warto, ciebie nie dotyczy. To moich intymnych doznań sfera. To moja prywatna katastrofa. Ktoś inny przejmie kontrolę teraz. Mówię tak. Niepotrzebne mi serce, niepotrzebna mi głowa, wśród pachnących magnolii my ciało złóż. Niepotrzebne. Czego żałować? Niech ktoś inny kontrolę przejmie już. To było Wśród pachnących magnolii z płyty Dziecko, a teraz chcielibyśmy zagrać tytułową piosenkę z tego albumu. Uwielbiam ten wstęp, kiedy Romek będzie zapraszał nas. To jest jakbyśmy byli w starym kinie. Tuż przed południem spotkałam go w parku. Zgarbiony z zimna drżał. Resztkami chleba karmiła będzie i zdawał się mówić mi tak. Och, dziecko, gdybyś przeżyła tyle co ja, dziecko. Patrzyłam na niego, jak rozciera swe ręce i szybciej tętniła mi skroń. I przyszło mi na myśl, że przecież nic nie wiem o ludziach takich jak on. Ach, dziecko, gdybyś przeżyła tyle co ja. Wczoraj widziałam, jak tunga pił w gęstniał. Pomóc nie mógł już nikt. Spokojne miał rysy, gdy przy nim uklękłam. Płakałam, tak bliski mi był. Dziecko, gdybyś przeżyła tyle co ja. Dziecko, sześć par łabędzi. Ostatni mu oddaję hołd. Och, dziecko, gdybyś przeżyła tyle co ja. Naprawdę fajnie, że możemy sobie dzisiaj posiedzieć razem. Trochę tych emocji z siebie upuścić. Fajnie, że przyszliście. Bardzo dziękujemy. No bo czym byłby koncert bez publiczności? Pozdrawiamy też wszystkich tam przy odbiornikach. Fajnie nam się gra w ogóle ten materiał. Naprawdę, byłam już trochę zmęczona przerabianiem tych hitów moich, bo graliśmy elektryczne koncerty. Ja już byłam tym trochę zmęczona, przyznam szczerze. Już trochę zjadanie własnego gona. Ale jest dobry news. Tworzy się nowa płyta. I będzie odlotowa. Zobaczycie. Może nie powinnam była mówić z moją historią, jak wiecie, zamilkłam na tyle lat. Ale... ale ośmielam się mówić, bo robię to, na co mam ochotę. Romek, ty też? Nie bardzo. Okej, okay. Dobra. Słuchajcie, mam taką piosenkę z płyty Wodospady. Mniej znany album. Mandarynką chcę być dziś w mandarynkowym śnie. Będę kusić twój wzrok, byś ze skórki obrał mnie. Jestem tak słodka. Jestem tak słodka. Moje ciało jest jak miąższ i gdybyś tylko mógł, to ja cierpliwie czekam, aż weźmiesz mnie do ust. Jestem tak słodka. Mandarynką jestem. Snu. Proszę, nie zostawiaj mnie, bo któż by inny przecież chciał w mandarynce kochać się. Nie, proszę, nie zostawiaj mnie. Nie, nie zostawiaj teraz mnie. Proszę. Mandarynką chcę być dziś. Jestem to był mój pierwszy erotyk. O, teraz mamy mistrza. Bardzo lubię ten numer. On się nie ukazał na żadnej płycie, ale był na takim dziwnym wydawnictwie. Więc niektórzy go na pewno znają. każdą odpowiedź zna. Garścią mądrości swych napełniał moje ja. Świadomy cel, w coś, co wierzyć chcę, obracał z wątpieniem. Dobrze kogoś jest mieć, dobrze ufać mu. W ciemności zgubiłam się, ty prowadź, mistrzu. Mówił mi coś, co dla mnie w ten czas było niejasne i mdłe. Teraz już wiem, mądrość jest w nas. Wsłuchajmy się w drgania swych ciał. Każdy z nas kiedyś miał swego mistrza, czerpał z niego, utożsamiał się z nim. Każdy mistrz kiedyś miał swego mistrza. Mistrzem być możesz. Dziękujemy bardzo. O czym marzę, czego wysoko, ponad miastem płynę. Kto zaczął?